بابا جی ارشاد فرمائیے کہ یکم جنوری کو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے ہیپی نیو ایئر کہنا کیسا ہے؟ گناہ نہیں ہے مگر یہ اسلامی انداز بھی نہیں ہے، اور یہ چلا ہے میرا خیال ہے نصرانیوں سے، انگریز لوگ زیادہ تر کرتے ہیں، اور اب بدقسمتی ہماری کہ یہاں مسلمانوں میں بھی یا اللہ اتنے پٹاخے چھوٹ رہے تھے، اتنے پٹاخے چھوٹ رہے تھے، میں نے تو ارادتاً کھڑکی سے دیکھا نہیں، میں نے کہا یہ دیکھنا بھی نہیں اپنے کو یہ تماشا، اب یہ کہ ہم دل سے برا مانے کڑ کڑ کڑ کرتے رہیں گے، غلط کرتے لیکن مزے سے دیکھ بھی رہے ہوں، یہ کیسے ہوا؟ اتنی تو اگر نفرت ہے تو اتنا تو ہو کہ کم از کم تمہیں روک نہیں سکتا تو اس کا تماشا تو نہ دیکھے یار، تماشا دیکھے تو نفرت کا آئے گی، مزہ تو آ ہی رہا ہے کر وہ رہا تو تماشا دیکھنے میں بھی غالباً جرم میں ہم شریک تو ہو ہی جائیں گے، جیسے دو مسلمان لڑ رہے ہیں تو حدیث شریف میں یہ مضامین موجود ہیں کہ ان دونوں میں صلح کروا دے، اگر صلح نہیں ہو رہی تو پھر کمزور کا ساتھ دے اور ظالم سے مقابلہ کرے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر یہ کہ کم از کم دل میں تو برا جانے جو ظلم ہو رہا کمزور کی پٹائی ہو رہی تو اب وہاں تماشا نہ کرے، یہاں تک لکھا ہے فقہاء کرام نے کہ اگر یہ دو مسلمان لڑ رہے اور یہ تماشا دیکھ رہا ہے اور ایک دوسرے پر جیسے فائرنگ ہو رہی ہے چاقو چوری چل رہا ہے اور اس تماشائی کو لگ گیا تو غالباً یاد پڑتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑی ہے کہ اس نے گناہ کا تماشا دیکھتے ہوئے جان دی ہے، یہ اگر کسی کو یاد ہو تو میری تائید کر دیں، مجھے یاد پڑتا ہے ایسا ہے مسئلہ پڑھا ہے نا آپ نے، تو یہ کہ اتنا برا ہے تماشا دیکھنا تو ہم لوگ تو مزہ لیتے یار، جو دو کی ٹھوسا بازی ہو تو جان جان کے چھڑائیں گے اور چچ چچ چچ چچ کریں گے اور تماشا دیکھیں گے، تو اب جو جس چیز کو ہم برا سمجھتے ہیں یار ادھر سے ہٹ تو جائیں، یہ تو عقل بھی کہتی کہ مزہ ہٹ جائے تو دیکھیں نہیں، برا برا ان کے لیے دعا کریں، تو اب یہ کہ یہاں تو خیر پٹاخے چھوٹ رہے تھے باقی باب المدینہ میں تو اس وقت اتنی زوردار فائرنگ ہوتی ہے کہ مت پوچھو بات، اللہ کا شکر ہے کہ یہاں فائرنگ نہیں ہوتی، لاکھوں روپے کے میرا خیال پٹاخے کروڑوں روپے کے پٹاخے پھوڑتے ہوں گے، باب المدینہ میں تو ایسی جی خبریں بتائی گئی مجھے کہ وہی ہوئی شرم آتی ہے، شراب خانوں میں شرابیں کم پڑ رہی، ہوٹلوں میں ساری بکنگیں ہو گئی تھی کمرے نہیں مل رہے تھے، اور کیا کیا مطلب اتنی برائیاں ہوئی ہیں 31 دسمبر کو 12 بجے رات کو یہ کرتے ہیں تو پہلے سے ہی اللہ گلہ شروع کر دیتے ہیں اور پھر ساری رات میرا خیال خر مستی ان پر چھائی رہتی ہوگی، اور افسوس صد افسوس ہمارے بے شمار مسلمان یہ کرتے ہیں، اور یہ بھی سنتے رہتے ہیں کہ گرجا تک میں چلے جاتے ہیں لوگ مسلمان کہلانے والے اور ان کے ساتھ ناچتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے، کفار نے ہمارے دلوں پر ایسا لگتا ہے کہ قبضہ جمانا شروع کر دیا لال، اور ہم ہیں کہ ان کی خوشامدیں کرتے ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرتے نظر آتے، اسی حالت ہو گئی مسلمانوں کی، اللہ تعالی ہم مسلمانوں پر رحم فرمائے، پر ہیپی نیو ایئر انہیں کا انداز ہے، بہرحال ٹھیک ہے گناہ نہیں ہے لیکن مجھے تو انہیں کا انداز لگتا ہی ہے، بچپن میں تو ہم نے نہیں سنا تھا یہ اب بڑھ گیا، اے کاش صد کروڑ کاش ہمارے یہاں یکم محرم الحرام کو ایک دوسرے کو مبارکباد دینا رواج پا جائے، الحمدللہ یہ مدنی سال ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو شروع کیا ہے اور اس کا تعلق ہجرت سے ہے، کتنا مبارک وہ صاحب تھی ہجرت، اور یہ جو عیسوی سن ہے جو آج ہم پر مسلط ہے اس کا تعلق میری ناقص معلومات کے مطابق آپ میری اصلاح فرما دیجئے گا بھول کروں تو، کہ ان کے باطل عقیدے میں انہوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو صلیب پر چڑھایا، موٹے الفاظ میں پھانسی دی، پھانسی نہیں ہے صلیب اور ہے، وہ چومیخا کرنا بھی اس کو کہتے ہیں، ہاتھ میں پاؤں میں کیلے گاڑتے ہیں اور اس طرح سر میں کیل گاڑتے ہیں اور اس طرح وہ قتل کرتے ہیں، تو خیر اللہ تبارک و تعالی نے تو ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، ہمارا عقیدہ سچ یہی ہے، ہمارا عقیدہ وہی سچا، کافر سارے جھوٹے، سارے بیوقوفوں کے سردار ہیں. عقل جیسا عقل جیسی چیز ہی نہیں ان میں خدا کی قسم. اگر ان کے پاس عقل ہوتی تو کبھی کے ایمان لے آتے. جو عقل مند نفوس ہیں وہ ایمان لاتے. کافر بولے نا سائنس یا بولے ہم چاند پہ چڑھ گئے تو ادھر چڑھے گئے تو ہو سکتا ہے, لیکن جو مصطفیٰ کی پہچان کر لے وہی عقل ہے. ہر کافر پرلے درجے کا بے وقوف ہے, بے وقوفوں کا سردار ہے, اور یقیناً یقیناً یقیناً وہ جہنم میں ہی جائے گا جو کفر پر مرے گا, اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کبھی بھی نہیں نکلے گا وہ. اس وقت اس کی سمجھ میں تو آ جائے گا کہ میں نے بھول کی ہے, لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو اس لیے ان کفار کی نقل سے بچنا چاہیے. یہ اسی سے سنا ہے کہ وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ صلیب دیا ہے, اس سے یہ تاریخ چلاتے ہیں لوگ. ایسا ہی ہے نا, ایسا ہمارے یہاں بس اسی پر سارا نظام اسی پر چل رہا ہے. کیا کریں, کچھ صورت سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے تو بہت کوششیں کر دیکھی, کچھ سمجھ نہیں آتا. مجھے آج کی انگلش تاریخ الحمدللہ مجھے نہیں پتا. انگلش تاریخ الحمدللہ مجھے اسلامی تاریخ آج کی یاد ہے. نویں شب ہے آج, سبحان اللہ. آج مینا شریف میں لاکھوں لاکھ حاجیوں کی بہاریں اور ہر طرف قطاریں ہی قطاریں. فضا میں لبیک کی صدا وہ فرش تارش گونجتی ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک فضا میں لبیک کی صدا زی عرش تا فرش گونجتی ہے. ہر ایک قربا میں ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام. ہر ایک قربا میں ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام. قوم سر سے کفن لپیٹے چلا فوج کے راستے پر. یہ قوم سر سے کفن لپیٹے چلا فوج کے راستے پر. صد سات بن کر پیام دار سلام آ. صد سات بن کر پیام دار سلام آ. مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. جھکاؤ نظر بچھاؤ پل کے ادب کا آلہ مقام آیا. الحمدللہ میں تو اپنے دستخط میں بھی سائن میں بھی مدنی تاریخ لکھتا ہوں الحمدللہ, اسلامی تاریخ. اب جہاں کبھی ضرورت ہوتی ہے انگلش تاریخ کی تو وہ بھی لکھنی پڑتی ہے. کبھی انگلش تاریخ ہی پتہ چلتی ہے, اسلامی پتہ ہی نہیں چلتی, تو پھر وہ لکھتا ہوں. ورنہ عادتاً میں الحمدللہ مجھے آپ سب گواہ رہنا مجھے ہجری سن سے پیار ہے. میں اس کو مدنی سال بولتا ہوں. مدنی سال ہے میرے آقا جب مدینہ طیبہ ہجرت کے لیے تشریف لے گئے اس وقت کی یادگار کا یہ سال ہے. اور امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جاری فرمایا، اس کے مطابق عمل کرنے میں یہ سنت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. صحابی کی سنت ہوئی نا، فاروق اعظم کی سنت ہوئی، اور میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان مشہور ہے، اصحابی کا نجومی بأيهم اقتدیتم اهتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. سنت صحابہ پر عمل کرے گا انشاءاللہ ثواب ملے گا. الحمدللہ یہاں عرب ممالک میں یہ بہتر ہے کہ وہ ان کے نیا سال محرم کی پہلی تاریخ شروع کرنے کا رواج ہے الحمدللہ. لیکن میرا خیال ہے فرموں میں، کمپنیوں میں، دکانوں میں، سب میں انگلش تاریخ کے حساب سے نظام چلتا ہوگا، مجھے حسن ظن نہیں آپ لوگوں کے بارے میں. تو انگریزوں نے بہت زیادہ اثر ڈالا ہوا ہے، جو بچے بچے بس انگلش ہی بول رہے ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے انگلش کو، بیچاروں کو اردو نہیں آتی. یہاں امارات میں دیکھا، ایک بار ایک گھر پہ گئے تھے تو وہ کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ تھا، تو چھوٹا بچہ کو میں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو بولتا اللہ ہاؤس کا ڈور ہے. اللہ ہاؤس کا ڈور، اللہ کے گھر کا دروازہ ہے. ان کو نہیں پتا تھا کہ کعبہ کیا یا بیت اللہ کیا، دروازہ کعبہ، باب کعبہ، یہ نہیں آتا تھا اس کو، اللہ اس کا ڈور. یعنی اتنا انگریز جو ہے ہم پر بدقسمتی سے غلبہ پا چکا ہے کہ ہماری اسلامی اصطلاحیں بھی ہم کو نہیں معلوم. افسوس افسوس، میں صرف دل ہی جلا سکتا ہوں، پھر کچھ چلے گی تو نہیں آپ کے آگے، کیا کر سکتا. قرآن پڑھائیے، تجوید پڑھائیے بچوں کو، حفظ کروائیے، عالم بنائیے، ہمارے پاس بھیجیے عالم بنانے کے لیے اپنے لڑکوں کو، دیکھیے کتنا برکت حاصل ہوتی ہے. اب تو الحمدللہ شریعت کورس بھی شروع ہو گیا ہے، خدا کی قسم اس کی کیا بہار ہے. یہاں بھی انشاءاللہ شریعت کورس کی ترکیب بنائیں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.